أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا رب بزبار في الدنيا حسنة دنيا ديلك دربار وفي الآخرة حسنة آهرة ديلك دربار وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Rabbim göğsüme inşirah ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolay kıl. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. اَمِنْ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız Efendimiz, Yasin suresinde o okumaktan çok keyif aldığımız, dedelerimizin, ninelerimizin çok okuduğu ve bizden devamlı surette istekte bulunduğu, bak evladım, bak torunum, şu 5 lirayı al git bakkaldan çikolatayı, çerezini al ama bir şartım var, ben öldükten sonra bu sureyi bana okuyacaksın dediği sure var ya, hani Efendimiz Aleyhisselam'ın methettiği sure, ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz, ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz, bu suredir. Başka hadiste ne buyuruyor? Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Her insanın bedeninde bir kalp vardır. O merkez demektir. İnsanın aklı durur, yaşamaya devam edebilir, akılsız bir şekilde ama kalbi durduğu zaman yaşamaya devam etmez. Buradan ne ortaya çıkıyor bilimsel olarak? İnsan bedeninin merkezi, güç üreticisi akıl değildir, kalptir. Kalp durduğu anda iş bitiyor. Şimdi, Allah'ın peygamberi aleyhisselam bu kitabın merkezine hangi sureyi koymuş? Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Yasin suresini okuyan bir insan Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir. Bir nevi özet mahiyetindedir Yasin suresi. Bu akşam şerh etmeye çalışacağım ayeti kerime bu sureden. Allah feyizimizi, bereketimizi bollaştırsın. Zikrettiğim o peygamberlerin, o dünyanın gördüğü en kalite insanların ruhaniyetini Allah akın akın meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Mevla Teala buyurdu. Evelem yaral insanu. İnsan görmedi mi? İnsan farkında değil mi? Bilmiyor mu? Anlamadı mı? Enna halaknahu min nutfetin. Bizim onu bir meniden yarattığımızı görmedi mi? Kardeşler, aramızda hiç kimse meniden yaratıldığını görmedi. Onu geçelim. Aramızda hiç kimse 1 yaşındaki, 2 yaşındaki yahut da 3 yaşındaki durumunu hatırlamıyor. Var mı hatırlayan? Hatırlayamazsın. Belli bir yaştan sonra hatırlama başlar. Bilimin tespiti 5-6 yaşlarından sonra yavaş yavaş hatırlamaları başlar. Geçmişe dair, çocukluğa dair. Bundan öncesi 0 hafıza. Hatırlamıyoruz. Allah ise bu ayetin başında diyor ki, görmedin mi sen? Sen bilmiyor musun? Ben seni bir pis sudan yarattım. Yapışkan, tiksinti verici, meni denilen, nutfe denilen, buradaki Kur'an'daki deyimi nutfe, meni. Pis bir sudan yarattım. Hani bir erkekte ya da kadında bu pis su bedenden dışarıya çıktığı anda ne oluyor? Abdest bozulmakla kalmıyor. Fıkıhtan gidelim biraz. Bedenden herhangi bir sıvı çıktığı anda mesela sivilceni patlattın. Ne oluyor? Abdestin bozuluyor. Gideceksin bir daha abdest alacaksın, geleceksin namazını iade edeceksin. Yahut da kan çıktı. Bedenden sıvı çıktığı zaman külli kaydedir, abdest bozulur, abdest tazelersin. Ama bedenden idrar gibi, kan gibi değil de irin gibi değil de şehvetle fışkıran bir su çıktığı zaman ne oluyor? Cünüp oluyorsun. Abdest kurtarmıyor. Büyük abdest alman gerekiyor. Yani gusül abdesti. Şimdi böyle bir meninin vücuttan fışkırma hali, bir şehvetle vücuttan fışkırma hali, Allah Teala Hazretleri bizi bu zevkle çok derin bir şekilde, çok kuvvetli bir şekilde imtihan etmiştir. Bu vücuttan fışkırma durumunda bizi sınırlamıştır. Bu meninin vücudundan fışkırması ya rüya aleminde olacak, gece rüyalanacağın zaman rüyana bazı kadın suretleri gelecek ve ihtilam olacaksın yahut da nikahlanacaksın. Helal olan yöntemler. Bunların hemen akabinde ne oluyor? Büyük abdest almak zorunda kalıyorsun. Gusül abdest almak zorunda kalıyorsun. Şimdi kardeşler, insan bedeninden çıkan o meni ile beraber, o birkaç damlalık atımlık suyla beraber milyonlarca hücre, milyonlarca canlı hücre insan bedeninden dışarı çıkmış oluyor. Bunu kim yaratıyor? Allah Teala Hazretleri bu ayetle bunu sahipleniyor. Hiçbir ateistin, hiçbir deistin yahut da geçmişteki çakma tanrıların meniyi sahiplendiğini duydunuz mu? Nutfeyi, o yapışkan suyu sahiplendiğini duydunuz mu? Mesela Zeus'un ağzından şöyle bir şey duydunuz mu? Meniyi ben yarattım. Erkekten ve kadından fışkıran, şehvetle fışkıran suyu ben yarattım. Jüpiter tanrısı, Uranüs tanrısı, Neptün tanrısı. Bunlar çakma tanrılardı. Tarihin gördüğü binlerce tanrıdan bazıları. Hiçbirisinin ağzından duydunuz mu bunu? İnsanların oluşumuna sebebiyet veren o su var ya, yapışkan suyu, ben yarattım diyen bir tane çakma tanrı yok. Kim sahipleniyor bunu? Bu kitapta sadece Allah Teala sahipleniyor. Ne peygamberler sahiplenebiliyor, ne alimler sahiplenebiliyor, ne hiçbir insan sahiplenebiliyor, ne de yapabiliyor. Bakın şu anda dünyanın gelişmiş diye nitelenen yerlerinde, tekniği çok ilerlemiş yerlerinde birçok şey üretiliyor. Sanal çekirdekler, meyve çekirdekleri üretilebiliyor. Benzeri yapılmaya çalışılabiliyor. Ve kısmen görünüş olarak elma çıkabiliyor, armut çıkabiliyor. Ama ısırdığın zaman anlıyorsun ki organik değil, sahte. Bugünkü hastalığın en büyük sebebi ne? Organik besinlerden uzaklaşma. İnsanların yaptığı hormonik besinlerle beslenme. Kanserin artmasının en büyük sebebini bilim adamları böyle anlatıyor. Bakın bu gibi şeyleri insanlar teknikleriyle yapabiliyorlar. İnsanlar şu anda bir şey yapamıyorlar. Nedir o? Bir, kan yapamıyorlar, kan. Ne diyor tıp ilminde ilerlemiş insanlar? Kanı üretemiyoruz. Kanı ortaya çıkartan, oluşturan bütün detaylar, bütün bilgiler elimizde mevcut. Ayrı ayrı 10-15 tane madde, o sıvı maddeler biliyoruz. Bunlar bilgimiz dahilinde. Birleştiriyoruz ama kanı inşa edemiyoruz. Bir insan yaralandığı zaman, vücudundaki kanın yarısını boşalttığı zaman o kaza ile beraber ona ek kan yükleyemiyoruz. Bir elma ağacı çekirdeği yaptığımız gibi kanı üretemiyoruz diyorlar. Bundan dolayı kanı üretebilen tek makine insan bedenidir diyorlar. Bunu itiraf etmekten çekinmiyorlar. Tamam. Sen birçok makine yaptın. iPhone'u yaptın. Xbox'u yaptın. PlayStation'ı yaptın. Bilgisayarı yaptın. Birçok makine yaptın. Şu insan makinesini de bir yap da görelim. Ateist. Yap da görelim. Bırak insan makinesini. O kanı üreten rafineriyi bırak. Kanı bile yapamıyor. Yapamadığı bir şey daha nedir? Canlı tohumları yapamıyor. Yani nutfeyi, meniyi yapamıyor. Avrupa'nın birçok yerinde, gelişmiş diye nitelendirilen ülkelerde şu anda sperm bankaları var, sperm bankaları. Bizim ülkemizde yok elhamdülillah. Bir ara yeltendiler sperm bankası kuralım diye. İslamiyet'e uymadığı için hamdolsun Diyanet'ten de ehli insaf, ehli ihlas insanlar tepki verdiği için vazgeçtiler. Sperm bankası neden caiz değildir? Çünkü İslamiyet'te bir kadının çocuk doğurabilmesi için bir erkekle nikahlı olması gerekiyor. Ama sperm bankasının olduğu bir yerde bir kadın kocası yoksa, evlenmek de istemiyorsa, bir kocadan, bir erkekten emir almak istemiyorsa, günümüzde bazı entel geçiren kadınlar, erkek düşmanları, bunlara feminist mi deniyor artık, ne deniyorsa, erkek düşmanları. Bunlar erkeklerle yan yana gelmeye tahammül edemiyor. Ben bir erkekle hayatımı devam ettirmek istemiyorum diyor ama çocuk sahibi de olmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Evlenmekten kaçınıyor. Sperm bankasına gidiyor Avrupa'ya. Ve kendini hiç tanımadığı bir erkeğin dondurulmuş spermleriyle dölletiyor. Ve o kadının bir çocuğu oluyor. İslam'a göre bu çocuğun hükmü nedir? Gayrimeşru çocuktur. Mirastan payı yoktur. Bundan dolayı İslam diyor ki çocuk sahibi olacak mısın? Evlatlık edinemezsin. Tanımadığın yerlerden sperm müperm alamazsın. Bir erkeğin kahrını çekmek zorundasın. Erkek, sen de çocuk istiyor musun? İstiyorsun. Geçici nikahlarla bu işi yapamazsın. Taşıyıcı anne tutamazsın. Bir kadının kahrını hayatın boyunca çekmek zorundasın. Evleneceksin. Allah, bütün İslam'ın kaidelerine baktığımızda erkek ve kadını her şekilde birbirine mecbur kılıyor. Bizi evlenmek için adeta zorluyor. Adeta zorluyor. Şehvetimizi sınırlaması, insanın kendi kendisini tatmin etmesini yasaklaması, devamlı bizi kadına teşvik etmesi, evleneceksin, masraf yapacaksın, yükün altına gireceksin ve bir hanımla nikahlanacaksın demesi. Bunların tamamı Allah'ın bizi zorlamasıdır, nikah zorlamasıdır. İşte Allah Teala Hazretleri görmediğimiz bir olay hakkında bize diyor ki, çok enteresandır kardeşler. Evelem yaral insanu, insan görmedi mi? O insan görmedi mi? Burada bir insandan bahsediyor, dikkat edin. Burada ayetin sebebin üzerine bakalım. Müfessirlerin piri Fahreddin Razi şöyle der. Allah ona rahmet etsin. Bu ayetteki bahsi geçen insan, Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına gelmiş olan kafir Ubey bin Halef. Bu kafir Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geldi, gelmeden önce mezarlığa gitti. Bir akrabasının mezarını kazdı, mezardan bir tane kemik parçası aldı. Kemik parçasıyla geldi, kemik arkasında Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün insanlar orada Resulullah'ı aşağılayacak. Çok büyük sıkıntılar çekti bizim peygamberimiz. Hiçbir peygamber onun kadar aşağılanmadı. Hayatı boyunca hep dürüst ve doğru olmuş olmasına rağmen. Ve çok sevilen bir insan olmasına rağmen. Dikkat buyurun. Mekke'nin en sevilen insanı. Ama vazifeyi alıyor, vazifeyi tebliğden sonra düşman kesiliyorlar. Şimdi Ubey bin Halef geliyor karşısına, kemik arkasında. Ya Muhammed sen diyorsun ki öleceğiz. Kabir hayatımız var, berzah alemi var. Kabirde bazı sıkıntılar olacak. Eğer senin dediğin gibi yaşarsak olmayacak. Sonra biz kabirde kemiklerimiz yok olacak. Ondan sonra kıyamet kopacak. Dediğin Allah, bahsettiğin Allah ahirette bizi hesaba çekecek. Ondan sonra da kemiği arkadan çıkartıyor. Tiyatroya bak, tiyatroya. Kemiği arkadan çıkıyor. Sonra da bu kemiği alacak, insana dönüştürecek. Sen bizimle alay mı ediyorsun ya? Bu kemik insana döner mi ya? Dedi, bak verdiği misale. Ve darabe lene metele ve nesiye halika. O adam ne oluyor ki? O adam kim ki? Bir kemikten bize misal getiriyor. Allah Teala Hazretleri bir kafire ayet-i kerime gönderdi. Kim oluyor ki bize misal getiriyor? Getirdiği misal ne? Kemiği nasıl diriltecek? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam nasıl anlatıyor bizi diriltme sahnesini hadislerinde? Bütün insanların bedenleri kabirlerde tamamen çürür. Kuyruk sokumu kemiği hariç. Bu bir nevi DNA'sının şifresidir. Asla bu kemik kıyamete kadar çürümez. Allah Teala Hazretleri diriltme borusunu İsrafil'e üflettiği anda gökyüzünden yapışkan bir su yağdıracak. Tıpkı meni gibi. Yapışkan bir su. Bu suyla beraber bütün insanlardaki diriltmeyi nasıl yapacak? Ana DNA'dan, merkezden, kuyruk sokumundaki kemikten. Acbu zünüp, acbu zenep. Hadislerde bu tabir geçer. Acbu zenep. Kuyruk sokumu kemiği. Şimdi oradan önce üstündeki kemikleri teker teker giydirecek, bindirecek. Ondan sonra üstüne damarlar, kaslar, deri, kulaklar, göz, saçlar giydirecek ve bu dünyada nasıl bizi yoktan var ettiyse, nasıl bir damla pis sudan bizi var ettiyse, mahşer günü de yapışkan sulardan bizi tekrardan diriltecek. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, ateistlere ithafen, diyorsunuz ki Allah Teala öldürdükten sonra nasıl diriltebilir? Böyle bir şey nasıl olabilir? Kardeş, Allah Kur'an'da diyor ki, siz hiç yokken biz sizi var etmedik mi? Bir şeyi ilk defa yapmak mı daha zordur? İkinci defa yapmak mı daha zordur? Ehl-i sünnet alimlerinin sorusuna bak. Herhangi bir nesneyi, bir teknolojik aleti ya da bir çantayı, burada çok çantacı var. Bir çantanın modelini ilk defa yapmak mı daha zordur? İkinci defa yapmak mı daha zordur? İlk defa yapmak daha zordur. Taslağı çıkartacaksın çünkü. Daha ilk defa o işe gireceksin. İlk defa yaptıktan sonra seri üretime geçersin ve o çantayı yapmak artık çok daha kolaylaşır. Şimdi bizi Allah bir pis sudan ilk defa ol demesiyle olduk. Bunu yaptı da, bunu yapmayı becerebildi de, böyle bir kudreti kuvveti var da. Yaptığı ve yok ettiği insanı tekrardan o acbüz zenep denilen kemikten diriltmeye kuvveti gücü yok mu? Bu muhaldir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir misal getiriyor Risale-i Nur'larda. Çok hoşuma gider bu misal. Allah Teala Hazretlerinin insanları yeniden yaratması şuna benzer diyor. Bir garnizondaki komutanı düşünün. Komutan daha garnizona yeni gelmiş olan askerleri içtimaya çağırdı. Askerler yan gittiler, düz gittiler, zorlanarak, uğraşarak hepsi birden sıraya girdi. Ve ilk içtimalarına durdular. Komutan dedi ki dağılabilirsiniz. Askerler dağıldılar. Sonra 5 saat sonra bir daha içtima, öğle içtiması geldi. Komutan dedi ki içtima. Şimdi üstad soruyu soruyor. İlk içtima mı daha zordur? İkinci içtima mı daha zordur? Şu misale bakın Allah aşkına. Ehl-i sünnet alimleri böyledir, incedir. Elbette ki ilk içtima daha zordur. Çünkü ilkiyle beraber insanlar artık tecrübe kazandı. İkincisinde daha kolay bir şekilde sıraya girebilirler. Allah için de bu ikinci yaratış ilk yaratıştan çok daha kolaydır. Çok daha kolaydır. Onun bir işi yapması bizim bir işi yapmamıza benzemez. Şimdi ateist kardeş, vatandaş diyelim. Ateist vatandaş inşallah Müslüman olacağına ihtimal veriyorum. Çünkü gerçekten öğrenmek istiyor. Bize mesaj yollamış. Benim sohbetleri en çok izleyenler Vehhabiler, Şiiler, ateistler, modernistler, peygambersiz Müslümanlar. Ehl-i sünnet Müslümanlardan daha çok bu sapıklar beni seyrediyor. Çok reddiye yaptığım için. Ateistlerden de, bu grupların içindeki ateistlerden de bize çok soru geliyor. Bir vatandaş bize diyor ki, tesadüfü kabul etmek neden bu kadar zor? Neden bu kadar zor? Biz de diyoruz ki, tesadüf değil de programlamayı kabul etmek neden bu kadar zor? Sen bırak tesadüfü. Sen şu soruya niye cevap veremiyorsun? Programlamayı kabul etmek neden bu kadar zor? Okula gidiyorsun ve her şeyin bir program dahilinde. Müdür ve öğretmenler sana bir program çizmiş. Saatin, dakikan, her şeyin belli. Teneffüse çıkacağın saat, okulu terk edeceğin saat, hangi gün hangi dersleri alacağın, hepsi bu program dahilinde. Bunu kabul ediyorsun. Allah'ın bize çizdiği programı kabul etmiyorsun. Şimdi sen okul için şunu diyebilir misin? Tesadüfen oluştu. Öğretmenler orada tesadüfen birleşti. Tesadüfen derslerimiz de yerine geldi. Ders saatleri de tesadüfen bir kalemin kendi kendine yazmasıyla tahtaya yazılıverdi. Biz de tesadüfen oturuverdik, derslere başladık. Diyebilir misin? Diyemezsin. Tesadüfü kabul etmek, programlamayı kabul etmekten çok daha zordur. Çok daha uzak bir ihtimaldir. Şimdi dedim ben sana bir resim yollayacağım. Vatandaş, buna yolladığım bir tane arı peteği resmi. Arı peteklerini bilirsiniz kardeşler. Şimdi balın 5 kavanoz bal 100 lira ballardan almayın. Onlar sahtekardır. Hepsini topluyorlar şimdi. 5 kavanoz bal 100 lira kim diyorsa sahtekardır. Sudur o, şekerli su. Siz nasıl alacaksınız balı? Az alın ama petek alın, petek. Ve o peteği yerken sofraya oturduğunda kadın ne yaptın ya çayımı çabuk yap açın ya deme. Peteğe bir bak kardeş. Müslüman kardeşim o önündeki peteğe bir bak. Nasıl altıgen şekilleri çizmişler. Bu arılar, bu aklı senin kadar olmayan hayvanlar altıgen şekilleri nasıl çizmişler? Hepsi bir simetri dahilinde. Bir milim kayma yok. Müthiş bir altıgenler banyosu. Petek. Çatalının ucuyla peteğin köşesinden sıyırıyorsun ve balla beraber peteği de çiğnemeye başlıyorsun. Petek baldan daha faydalıdır. Şimdi bu ateiste dedim ki, bak dedim bu resme. Sen de dedim bu arılar bu petekleri tesadüfen yaptı. Hiç merak etme dedim. Sana şimdi bir soru soracağım. Ama zor sormayacağım. Kolay soracağım dedim. Sen de bir petek yap demeyeceğim. Merak etme dedim. Petek yapmak kimin işi? Arının işi. Biz mi daha akıllıyız, arı mı daha akıllı? Elbette ki biz daha akıllıyız. Arıya desen ki 32 farzı say, sayamaz. Arıya desen ki gel pes oynayalım, oynayamaz. Kafa çalışmıyor. Ama arı ne yapar? Arı bal yapar. Allah ona bal yapmasını öğretti. Nahl suresinde ne buyuruyor Allah Teala? Biz arıya emrettik ve ona ilham ettik. Çiçekleri teker teker dolaş ve onlardan gıda al. Sonra kendine çardaklar edin. Çardak nedir? Petek. Ve o çardağın içine gıdanı kus. Gıdanı ver. Buna ne deniyor? Arının kusumluğunu biz şifa niyetine yiyoruz. Kur'an bala şifa diyor. Bal şifadır diyor. Sizin bilmediğiniz onda çok şifalar vardır. Efendimiz Aleyhisselam balı nasıl anlatıyor hadis-i şerifte? Övgüler ve selam peygamberimiz üstüne olsun. Balda 10.000 peygamberin duası vardır. 10.000 peygamber. Bakın ekmeğe dua etmemiş, elmaya dua etmemiş, kiraza dua etmemiş, bala dua etmiş. Balın sırrı var. Balı yapma sanatını bizzat Allah Teala arıya öğretmiştir. Şimdi ateist dedim. Ben sana demeyeceğim bir tane petek yap. O altıgenlerden bir tanesini yap demeyeceğim. Çünkü sen yapamazsın. Yeteneğin yok. Arı kadar kafan çalışmıyor. Ben sana diyeceğim ki sen önüne bir tane beyaz kağıt al. Bir tane A4 kağıdı. Önüne koy. Kalemini çıkart. O üniversiteye gidiyorsun ya. Hep de bu üniversiteliler ateist oluyor. Beni boynu üniversiteliler arıyor. Al dedim o kalemini. Kalemi havaya at. Kalem o A4 kağıdının üstüne düşsün ve ucuyla beraber bir şekil çizsin. Şekil ne olsun? Altıgen. Tesadüfen o kalem düştüğü anda ucuyla bir şekil çizsin ve şekil altıgen olsun. Hadi yap dedim. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Yahu kardeşim ben senden arı peteği yap demiyorum. Ağaçtaki herhangi bir elmayı al, yere at ve o arı peteği olsun demiyorum ben sana. Çok afaki bir örnek vermiyorum. Ben sana diyorum ki kalem sadece bir tane altıgen çizsin. Arı peteği de yap demiyorum. Bir tane altıgen, peteğin içindeki bir tek parça. Tesadüfle yapsın bunu. Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil ama bu insan nereden geldiğini unuttu. Evvelem yaral insanu. İnsan görmedi mi? İnsan görmedi mi? Allah Teala Hazretleri bize görmedi mi diye hitap ediyor kardeşler. Neden böyle hitap ediyor? Çünkü bir zaman gelecek, teknik çok ilerleyecek. İnsanın hangi spermden, hangi yumurtadan döllendiği birebir bütün aşamalarıyla ortaya çıkacak. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bu olayı anlattı. Mevla Teala ne buyuruyor Kur'an'da? Biz önce onu bir nutfe yaptık. Bakın insanın gelişme safhasına bakın. Bilimin olmadığı, mikroskobun olmadığı, tıp ilminin gelişmediği 14 asır önce Allah insanın gelişme safhasını, anne karnında oluşum safhasını anlatıyor. 4 aşama. Önce onu bir nutfe yaptık. Pis bir hücre, pis bir su, yapışkan bir su. Sonra o nutfeyi alaka dönüştürdük. Alak, bir kan pıhtısı. İkra, bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Buradaki ayette ikinci aşamamızı söylüyor. Sonra ne yaptık diyor onu? Sonra onu bir et parçasına dönüştürdük. O kan pıhtısı spermle beraber annenin yumurtasıyla birleştikten sonra annenin rahim cidarında, rahim duvarında orada yapışıyor. Rahim duvarına yapışıyor ve çekmeye başlıyor. Bir sülük gibi. Dedeniz, nineniz sülük kullanmıştır. Sülük tedavisi Resulullah Aleyhisselam'ın methettiği bir tedavidir hadis-i şeriflerde. Herhangi bir bedende pis kan varsa özellikle pis kanı çekiyor. Allah'ın hikmeti. Allah o hayvana da bu özelliği vermiş. Şimdi sülüğü koyuyorsun üstüne, bedende geziyor. Nerede pis kan varsa, atıl, işe yaramayan, bedene sıkıntı veren, onu emmeye başlıyor. Emiyor, emiyor, emiyor, büyüyor. Sonra patlıyor, ölüyor. Bir adamın yemek yerken aşırıya gitmesi ve kendisini öldürmesi gibi. Şimdi rahim cidarındaki o nutfe var ya, o meni, o sperm var ya, o milyonlarca canlı hücreden bir, iki ya da üçü dördü tutuluyor. Annenin rahimine tutuluyor. Ve oradan kan emmeye başlıyor. Devamlı çekiyor, devamlı çekiyor. Sonra o ne oluyor? Kan pıhtısı haline geliyor. Sonra kanı emdikçe biz onu bir çiğnem et parçası haline dönüştürdük. Bir, meni. İki, kan pıhtısı. Üç, bir çiğnem et parçası. Dördüncü evrene, sonra annenin karnında onu bir yaratığa, bir varlığa çevirdik. Var mı bunu sahiplenen bir tane ateist? 14 asır geçmiş. Bunu sahiplenen bir tane bilim adamı. Nerede bu Edisonlar? Nerede bu Nikola Teslalar? Nerede bu Newtonlar? Ben yaptım desin ya. Ben yaptım. Annenin karnındaki bu oluşumu ben yaptım desin. Nerede bu Tanrı tanımazlar? Diyemediler. Kimse sahiplenemedi. Bunu bizim Allah'ımız sahiplendi. Resulullah Aleyhisselam'ın zikrettiği 124 bin peygamberin ağzındaki tek ilah. Allah Celle Celaluhu onun şanına yücedir. O sahiplendi. Şu halde kardeşim onun kudretine boyun eğmen lazım gelmez mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi insan görmedi mi? Enne halaknahu min nutfetin. Biz onu bir nutfeden yarattık. Bunu görmedi mi? Evet gördü. Bunu anladı. Bir nutfeden yaratıldığını anladı ama ne zaman anladı? Doğduktan sonra, geliştikten sonra okuyunca, edince insanın ilmi Allah'ın ilmi gibi değildir. Parçalıdır. Ne demek parçalıdır insanın ilmi? Duyarak öğrenir, okuyarak öğrenir, dinleyerek öğrenir, yaşayarak öğrenir, tecrübeyle öğrenir, ilhamla öğrenir. Bunlar parça parçadır. İnsanın ilmi elde etmesi parça parçadır. Bu parçalar birleşir ve o insanın hafızasında ve ruhunda bir ilim olur. Bilgi, ilim budur. Allah'ın ilmi ise böyle değildir. Olmuş ve olacak her şeyi bir noktada bilir. Parçaya ihtiyacı yoktur. Toplayarak elde etmemiştir bunu. Tek noktada bilir. Dolayısıyla yarattığının ilmiyle Allah'ın ilmi kıyaslanmaz. Biz büyüdük, büyüdük, büyüdük. Yaşımız belli bir hatta geldi. Şimdi teknik de ilerlediği için bu spermleri, bu döllenmeyi, bu evreleri kameralarla bile bize gösterebiliyorlar. Hızlandırılmış ölçeklerde gösterebiliyorlar. Görerek biz bunu anladık, idrak ettik. Anladık ki Allah bununla sahipleniyorsa dediği evrelerin tamamı anne karnında gerçekleşiyor. İdrak ettik. Fakat idrak etmesine rağmen, Allah'ın söylediği şeylerle bilim örtüşmesine rağmen bunu reddedenler oluyor. Allah ayetin sonunda bize bunu anlatıyor. Min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn. O insan, o bin nutfeden yarattığımız insan kalktı, bize hasîmun mubîn oldu. Apaçık düşman oldu. Sübhanallah. Ya seni sen yaratmadın. İnsan, seni sen yapmadın. Gücün yetiyorsa evlenmeden bir çocuk yap da görelim. Gücün yetiyorsa Allah'ın kurduğu sistemin dışında bir çocuk yap. Teknikle, bilimle, robotik yöntemlerle bir çocuk yap da görelim. Sen yapamazsın, sen daha bir sineği bile yapamazsın. Allah meydan okuyor. İnsan bir sivrisinek yaratamıyor diyor. Bir sivrisinek. Ama o insan kalkıyor Allah Teala'ya apaçık düşman kesiliyor. Şimdi insanın menşeine bakalım. Toprak, toprakla beraber nimetlerin çıkması, nutfeye dönüşmesi. Hayvanın menşei nedir? Yine topraktır ve nutfedir. Hayvanlar da insanlar gibi çiftleşerek çoğalırlar. Şehvetle çoğalırlar. Meleklerin çıkış noktası nedir? Melekler topraktan değildir, nutfeden değildir. Meleklerde cinsellik olmadığı için, erkeklik, dişilik olmadığı için Allah Teala sadece onlara ol demiştir. Neyden yarattı? Menşei ne? Merkezi, menşei nurdur. Melekler de nurdan yaratılmıştır. Ne kaldı geriye? Cin. Ve soyu şeytan. Bunlar nereden? Bunlarsa Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle dumansız ateşten yaratılmıştır. Dumansız ateş. Şimdi bunların üç, elhamdülillah, bunların üçü imtihan edildi. İkisi imtihan edilmedi. Bir, insan imtihanda mı? Biz imtihanda mıyız kardeşler? Sınavdayız. Kıyamete kadar bu sınav devam edecek. İki, cinler imtihanda mı? Aynen onlar da bizim gibi evleniyor, yiyor, içiyor, çoğalıyor, büyüyor, ölüyor. Onlar da kıyamete kadar sınavları devam edecek. Üç, şeytan imtihanda mı? Şeytan da imtihanda, bitmedi imtihanı. Kardeşler, sonucu belli. Tıpkı Ebu Leheb'in sonucunu beyan ettiği gibi Allah Teala şeytanın da sonucunu beyan etti. Dönme ihtimali yok. Allah ezeli ve ebedi imiyle bunu bir kitaba yazdı. Sonucu belli ama imtihandaydı. O da tıpkı atası can gibi, cinler gibi imtihan edildi. Atası ve tabileri secde etti ama bu şeytan secde etmedi. Sınavı kaybetti. Ama şimdi onun sınavında şöyle bir durum var. daha fazla mı bela işleyecek? Daha fazla insanı mı cehenneme götürecek? Yoksa daha az da mı kalacak? Şeytanın azabını artıracak olan şey nedir? Ne kadar fazla insanı cehenneme götürürse ve işlettiği belaları, musibetleri, günahları ne kadar arttırırsa, zulümleri ne kadar arttırırsa şeytanın azabı da o kadar artacak. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Bu üçü imtihanda. İmtihanda olmayanlar hangileri? Melekler imtihanda değil. Şehvet yok. Yeme içme ihtiyacı yok. Bizim gibi mazeretleri yok. Bedeni, fiziki ihtiyaçları yok. Uyuma ihtiyacı yok. Su içme ihtiyacı yok. Dolayısıyla sınav yok. Hayvanlar da bizim gibi ihtiyaç sahibi. Yiyor, içiyor, uyuma ihtiyacı var, şehvet isteği var. Ama niye sınav yok? Akıl yok. Akıl yok. İrade vermemiş. İyi ile kötüyü birbirinden ayıracak irade vermemiş. Aslan acıktığı anda karşı taraftaki ceylanı görüyor, bacağı kırılmış. Normal bir insan yolda bacağı kırılmış bir adam görse ne yapar? Hemen vicdan harekete geçer. Dur bunu bir yoldan kenara çekeyim, bir ambulansa telefon açayım der. Buna vicdan denir. İnsaf denir, irade denir. Ama aslan bacağı kırılmış ceylanı görüyor, ne yapıyor? Diğerlerini bırakıyor, bacağı kırılmış ceylanın üstüne atlıyor. Tabii kural bu. Aslana bundan dolayı bir günah var mı? Allah'ın kurduğu tabii denge böyledir. Aslana bundan dolayı bir günah yoktur. Ceylanı yiyor. Hayvanlar neden sınav olmuyor? Çünkü insan kadar detaylı ve nüfuzlu bir akla ve ruha sahip değiller. Allah onlara da akıl ve ruh vermiş ama çok detaysız, çok düz, çok yalın. Hayvandaki akılla insandaki aklı ehl-i sünnet âlimleri nasıl tarif ediyor? Hayvandaki akıl büyük bir orkestradaki bir flüt gibidir. Orkestrada ne kadar çalgı aleti var? Onlarca çalgı aleti var, yüzlerce. Hayvandaki akıl bir tek flüt gibidir. Sadece bir flüt. Ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama bu bir orkestra değil. İnsandaki akılsa yüzlerce çalgı aletinin içinde bulunduğu bir orkestra gibidir. Çok detaylı. Çok şeyi başarabilecek potansiyele sahip. Ama insan bu aklını yaratılışa sevk etmiyor. Yaratılışa göndermiyor. Kalkıyor Allah Teala'ya apaçık düşman oluyor. Apaçık düşman. Bir kardeşim bir video göndermiş. Bakın bir Müslüman nasıl Allah'a düşman olur? Bu adam Müslüman olduğunu iddia eden bir adam. Bir Kemalist'in karşısında bir mealist, Kemalist mealiste bazı sorular soruyor. Mealist o sorduğu sorunun cevabını verecekken konuyu değiştiriyor. Müslümanlara olan, peygamberimize ve sahabelerine olan kininden dolayı başka bir mecraya dalıyor ve şu cümleleri kuruyor. Bakın diyor, şimdi konumuzla alakalı değil ama şu meseleyi anlatmadan geçemeyeceğim diyor. İslam gerçekte bir ceviz kabuğu kadardı. Bir ceviz kabuğu kadar. İslam böyleydi. Sonra peygamber üstüne ekledi. Sahabe üstüne ekledi. Alimler üstüne ekledi. Mürşitler, şeyhler, veliler, dervişler üstüne ekledi. İslam bir dağ gibi oldu. Taşınamayacak şekle geldi. Artık taşıyamıyoruz. Ya seni taşıyacak adamlara ben acıyorum. Öldüğün zaman o tabutu taşıyacak adamlara ben acıyorum. İslam'ı taşıyamıyormuş. Düzenbaz sahtekar. Şimdi ne diyor burada mealist? İslam gerçekte bir ceviz kabuğu kadarmış. Var mı böyle, bunun delili var mı? Bunun hükmü var mı? Şu Kur'an ceviz kabuğu mudur? Bakın bakalım buna. Kainata hükmeden bir kitap. Her şeyi detaylarıyla anlatmış. Allah Teala Hazretleri bu kitabın içinde benim bir tek ayetimi açıklamaya, bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa ve yazsalar, bir tek ayetimi açıklamaya, buna muvaffak olamazlar. Yazamazlar bir ayetimizin manasını, hakkıyla yazamazlar diyor. Bunlar ne diyor ki? Ceviz kadar. Peygamber İslam'ın dışında şeyler eklemiş. Sahabeler İslam'ın dışında şeyler eklemiş. Alimler, müçtehitler, mezhep imamları İslam'ın dışında şeyler eklemiş. İşte buna modernizm denir. Peygamber ve sahabeyi yalanlama hastalığı. Mealizm dediğimiz, modernizm dediğimiz hastalık tıpkı ateizm gibi peygamberi ve sahabelerini yalanlama hastalığıdır. Her kimde bu kanserin semptomları görülüyorsa kendini check etsin. Ve bir an evvel kemoterapiye girsin. Bir sağlam hoca bulsun, kemoterapiye girsin. Desin ki ben hastalığa yakalandım. Peygamberimi yalanlıyorum. Onun dava arkadaşları, talebelerini yalanlıyorum. Sahabeleri yalanlıyorum. Ve ben diyorum ki Kur'an mealini yazan hocam peygamberden de üstündür, sahabeden de üstündür. Ben bu hastalığı yakalandım. Bana bir kemoterapi ver hocam. Bir tane adam bul, mealist. Bir adam bul yoksa ateşe gidiyorsun. Durumun çok kötüdür. İşte bu mealistin beyni bir sincabın beyni kadar küçük olduğu için, bir flüt kadar ses çıkartabildiği için ne diyor? Kur'an bir ceviz kabuğu, İslam bir ceviz kabuğu kadardı. Karşıdaki kemalist ne yapıyor biliyor musun? Aa işte bu ya. Bir bakışları var kemalistin. Ben anladım, şöyle diyor içinden. İşte ben İslam'ı yaşamıyordum ama bunun için yaşamıyorum. Çünkü İslam uydurulmuş bir din. Bana İslam'ın özünü verselerdi, peygamberin olmadığı, sahabelerin, alimlerin olmadığı, duaların bu kadar ibadetin olmadığı, İslam'ın özünü verselerdi bana ben yaşardım. Ama çok uydurdukları için, 14 asırdan beri uydurup bir İslam bize getirdikleri için ben yaşamıyorum. Ne namaz kılıyorum ne oruç tutuyorum. Suçlu hep peygamber ve sahabileri ve bu mealistin söylediği adamlar, mezhep imamlar. Diyor, kemalistin gözleri ışıldıyor. Allah size hidayet versin. Ki Allah'ı ve Resulünü yalanlamak bu kadar kolay mı ya? Allah Teala Hazretleri bu kitapta buyuruyor ki, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bakın bir insandan bahsediyor kardeşler. Kim bana itaat ederse doğruyu bulmuş olur demiyor. Kim Resul'e itaat ederse, senin gibi yemek yiyen, evlenen, yatan kalkan, o benim vazifeli kıldığım insana itaat ederse bana itaat etmiştir. Allah böyle diyor, mealist diyor ki gerek yok. Kabul etmeyeceğimiz ayetlerden. Ayetlerin bir kısmını kabul ederiz biz, bir kısmını da etmeyiz diyor. Şu anda bu fikirde olan bir sürü modernist ilahiyatlarda gençleri yetiştiriyorlar. Nereye? Cehenneme. Bu kafada yetişen bir genç cehennemden başka bir yere çıkamaz. Peygamber düşmanlığıyla, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan bir insana olan düşmanlıkla ateşten başka bir yere çıkamaz kardeşler. Çıkamaz. İnne erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nedira. Allah'ın methettiği insana bak. Biz seni gönderdik. İnne erselnake, biz seni irsal ettik, gönderdik. Şahiden, bir şahit olarak gönderdik. Bütün ümmetine şahit olacaksın. Ve mübeşşiren, bir müjdeci olarak gönderdik. Sen insanlara İslam'ı müjdeleyeceksin. Ve nedira, ve sana tabi olmayanlarla benim kitabımın tamamını kabul etmeyenlere korku dolu ayetlerimizi söyleyeceksin. Onları ikaz edeceksin. Korkutacaksın. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayet Kerem Önder hakkında inmedi kardeşler. Bu ayet modernist Ahmet Efendi hakkında inmedi. Kimin hakkında indi bu? Muhammed Mustafa Aleyhisselam hakkında indi. Alemlere rahmet olarak gönderdik tabiri senin hakkında var mı? Ey modernist! Yazdığı kitapları peygamberimizin hadislerinin önüne çıkartan adam. Senin hakkında böyle bir ayet yok. Allah onu methetti, seni methetmedi. Allah her cuma vakti o sapık hocalarında gittiği cuma namazlarında işittiği bir ayet vardır. Bu ayeti işittiklerinde dişlerini gıcırdattılar. Okuma bunu, okuma bunu. Bu sapık hocalar bu ayeti duydukları anda cinleri tepelerine çıkar. Hangi ayettir o? Allah ve melekleri Resul'e salat ve selam ederler. Onu överler. Ey iman edenler, siz de Allah Resulüne salat ve selam getirin. Burada bir övgü ifadesi var. Allah'ın melekleriyle beraber peygamberimizi, bir insanı, o aşağıladığınız insan var ya, onu övmesi ifadesi var. Bu ayetlere geldiği zaman modernistler kudururlar, dişlerini gıcırdatırlar. Kinleri yüzlerine vurur, yüzleri kıpkırmızı olur. Bunlar böyle sahtekarlardır. İşte o kalktı bize, apaçık düşman oldu. فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ Hasım ne demektir? Türkçemizde kullanırız bunu. Hasım, o benim hasmımdır. Arapçadan gelmedir. Düşmanımdır o benim dersin. Mubin, apaçık. İnna fetahna leke fetham mubina. Şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Mülk suresinin hemen başındaki ayet. Mubin, beyan, apaçık. Buradaki ayette Allah Teala niye apaçık düşman diyor? Neden? Çünkü bahsedilen Ubey bin Halef açık bir şekilde meydan okuyor. Konuşan bir insan mı daha aktiftir, susan bir insan mı daha aktiftir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşler, iki insan düşünün. Birisi konuşuyor, biri susuyor. Bu iki insan içinde İmam Razi diyor ki, insan konuşma yaptığı anda lider anlamına gelir. Konuşma yaparken insan konuşma yapmadığından daha üstündür. Çünkü konuşma yapan insanın aklında bir fikir belirmiştir. Diliyle beraber bu fikri harekete dönüştürür. Harekete dönüştürdüğü için insanlığın en üstün mertebesine geçer. Konuşan insan. Dünyadaki liderlere bakın. Neden liderlik edebilmişlerdir? Çünkü diğerlerinden kelimeleri daha güzel dizdikleri için. Halbuki o davaya belki ondan daha çok hizmet eden, daha çok inanan, daha samimi olan bir sürü insan vardır etrafında. Ama neden onu lider olarak öne geçirmişlerdir? Çünkü fikirlerini güzel bir şekilde sanata döndürebiliyor. Peşi peşine inci gibi dizebiliyor. Konuşmayı dünyada en güzel yapan insan kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Aranızda en fasih ve beli olan benim. Sözü en az söyleyen ama en detaylı söyleyen benim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve dünyadaki en etkili 100 insanı anlatırken bilim adamları en başa kimi koyuyorlar? Muhammed Aleyhisselam'ı koyuyorlar. Sonra İsa Aleyhisselam'ı koyuyorlar. Sebebi ne? Sebebi konuşma kabiliyeti. Hadis-i şerifleri. Kur'an ayetlerini getirmiş, birebir Allah'ın sözlerini nakletmiş, bu bir tarafa. İki, hadislere baktığımız zaman hadis ilmini okumuş olan bir insan şunu görecektir. Kur'an ayetleriyle hadislerin lafzı, dili çok farklı. Bu belli ki insan sözü. Evet çok kaliteli, çok detaylı, az söylemiş, çok detaylı söylemiş ama Kur'an ayeti değil. Bu insan sözü, Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Cümleyi Allah'ın peygamberi kurmuş. Hadis ilmini okuyanlar bunu görürler. Bunları sadece biz okumuyoruz. Modernistler de okuyor, Batılılar da okuyor ve kelimelerini inceliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini inceliyorlar. Ve bu kadar güzel kelimeleri inci gibi okuma yazma bilmeyen bir insanın konuşması onlara anormal geliyor. Ve 100 kişilik dünyayı değiştiren adamlar listesine en başa kimi koyuyorlar? Hristiyan olmalarına rağmen, büyük çoğunluğu Hristiyan olmasına rağmen İsa Nebi yerine Muhammed Nebi'yi koyuyorlar. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. İkinci sırada kim geliyor? İsa Aleyhisselam geliyor. Üçüncü sırada Yahudilerin peygamberi ve bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam geliyor. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Şu halde kardeşler, burada Ubey bin Halef denilen adam, bu kafir, Resulullah Aleyhisselam'a gelip ne yaptı? Meydan okudu. Susan diğer kafirler gibi değildi. Apaçık bir şekilde meydan okudu ve bunu bir meselle yaptı. Elindeki o kemik parçasını aldı, salladı ve dedi ki ya bu nasıl olur ya? Sen bizimle alay mı ediyorsun? O kafire ne oluyor ki kemikleri birleştiremeyeceğimizi iddia ediyor. Kur'an'da bir peygamberimizden bahsedilir. Bakın kafir inanmadığı için alay ederek birleştiremeyeceğini iddia ediyor. Mümin, Kur'an'da bahsedilen bir mümin Allah'tan ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyor. Kim bu? İbrahim Aleyhisselam'ın meselesi farklı. Onu anlattım. Başka bir peygamber Üzeyr Aleyhisselam. Yahudilere göndermiş peygamberden bir tanesi. Üzeyr Aleyhisselam'ın bir eşeği var. Eşeğiyle beraber bir mağaraya giriyor. Mağarada yemeğini yemek üzereyken şöyle diyor. Ya Rabbi, bu bizim beldemimizi asiler gelip helak etti. Tevrat kitaplarımızı yok ettiler. Buhtun Nasır denilen zalim adam geldi, şehrimizi tamamen yerle bir etti. Kudüs, şimdiki Mescid-i Aksa bölgesi, Filistin bölgesi. Yerle bir etti. Sen burayı nasıl tekrardan dirilteceksin? Diyor. Allah Teala Hazretleri Üzeyr Aleyhisselam'a ne diyor? Şimdi diyor yanındaki eşeğine bak. Eşeğine bak. Üzeyr Aleyhisselam eşeğine bakıyor ve ona bir uyuma hali geliyor. Üzerine bir ağırlık çöküyor ve döşeğin üstüne yatıp uyuyor. Bak daha yemeğini yememiş, eşeği de yanında duruyor. Bir uyanıyor Üzeyr Aleyhisselam. Bir bakıyor eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdiki okullarda gördüğümüz o iskelet adamlar var ya, eşeğin iskeletini düşünün. Et yok, damarı yok, hiçbir şey yok. Göz yok, kulak yok. Sadece kemikler kalmış. Üzeyr Aleyhisselam bir bakıyor, yanımda bir eşek var. Ama uyku vakti birkaç saat uyuduğunu hissediyor. Ya Rabbi diyor, bu nasıl oldu? Ben ne oldum? Ne kadar uyudum ben? Birkaç saat belki daha az uyudum. Ama bu eşek nasıl oldu? Allah Teala ne buyuruyor Kur'an'da? Ben seni 100 sene uyuttum. Ashab-ı Kehf, Kehf suresinde geçen Ashab-ı Kehf kıssasında Allah ne diyor onlara? Ben onları 300 sene uyuttum. Üstüne 9 sene daha ekledim. Kaç sene? 309 sene Allah Teala birilerini uyutuyor. 309 sene sonra uyandırıyor. Bunları neden anlatıyor Allah bize Kur'an'da? Bunları daha dünyadayken yaşayan insanlara gösterdim. Size göstermedim. Siz buna iman edin. Ahirette bunlar bunu nasıl görmüşse, yakinen hakke lekin olarak şahit olmuşsa, ahirette siz de aynı şekilde şahit olacaksınız. Ve bizi burada ihtiyar sahibi bırakıyoruz. Seçme şansımız var. İster iman edersin, ister inkar edersin, gavurlar gibi gidersin. Üzeyir Aleyhisselam, ya Rabbi diyor, yemeğine bir bakıyor, bakın şuradaki enteresanlığa bakın. Yemeğine bir bakıyor, yemek bozulmamış, hala aynı tazeliğinde. Eşeğe bir bakıyor, eşek çürümüş, kemikler duruyor. Allah'ın gücüne bak, istediğim şeyi bozmam, istediğim şeyi bozarım diyor. Dünyadan örnek getireyim. Allah güneşi kıyamete kadar bozmayacağını vaat ediyor. Güneşi bir bozsa, bize birkaç metre yaklaşsa hayat biter. Yahut birkaç metre uzaklaşsa hayat biter. Ama bozmuyor. Ayı bozsa sular karayı kaplar. Medcezir denilen olay aydan dolayıdır. O suyu dengede tutan ve karayı tamamen kaplamasını engelleyen aydır. Orada boşu boşuna durmuyor. Allah hesap ile koymuş. Eşşemsu vel kameru bi husben diyor. Güneş ve ay bir hesap iledir. Şimdi yemeğe bir bakıyor Üzeyir Aleyhisselam. Yemek çürümemiş. Hayvana bir bakıyor çürümüş. Şimdi diyor hayvana iyice bakmaya devam et. Allah Teala Hazretleri kemiklerin üstüne önce kasları, kasların içine damarları, damarın içine kanı, bunların üzerine deriyi giydiriyor, gözleri, kulakları, burnu koyuyor. Ve eşeği tekrar hayata dönüyor. Nefes alıyor, ruh alıyor. İşte bu eşeği nasıl dirilttiysem, mahşer günü de bütün insanları böyle dirilteceğim diyor. Kitabımızdan başka bir örnek daha vereyim. Allah'ımızın çok kullandığı bir örnektir. Sonbahar ve ilkbahar örneği. Şu Allah'ın verdiği temsile bakın Allah aşkına. Şimdi her sonbaharda etrafımızda o yeşillikler, o güzellikler ne oluyor? Solu veriyor, kuruyu veriyor. Düşüveriyor toprağa, o yapraklar. Meyveler çürüyüveriyor, ağaçlar çıplak kalıyor. Allah tabiatı öldürüyor. Sonra ne geliyor? 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra ilkbahar geliyor. İlkbahar geldiği zaman ne oluyor? Allah o öldürdüğü bitkilerin tamamını ne yapıyor? Tekrardan diriltiyor. Bunu bize anlattıktan sonra Allah'ımız şöyle diyor. İşte sizi de mahşer günü böyle dirilteceğim. Bütün her şey bize Allah'ı anlatıyor da insanın aklı başka yerde. İnsan başka şeylerin peşinde. Başka şeyler düşünüyor. Bir türlü yapması gereken vazifelerini yapmıyor. Öğrenmesi gereken bilgileri, ilimleri öğrenmiyor. Neden yaratıldığını unutmuş. Allah'ımız Kur'an'da ne buyuruyor bizim yaratılışımızla alakalı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bir şey için yarattım. Tek bir şey için yarattım. Oyun eğlence olsun diye yaratmadım. Eğer eğlenmek isteseydik biz katımızda başka şeyler bulurduk. Eğlence olsun diye yaratmadık. Ne için yarattık? İlla liya'budun. Ancak bana ibadet etsinler diye. Beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım. Amaç neymiş kardeşler? Amaç kulluk. Amaç Rabbini tanıyacaksın. Rabbini bileceksin. Ama senin aklın başka yerde, fikrin başka yerde. Geçici hevesler, heyecanlar, keyifler peşindesin. İnsan, batıl şeylerin, geçip giden şeylerin peşinde koşturuyorsun. Sen sonsuzluğa gitmelisin. Allah Teala bize idrak ve anlayış nasip etsin. Amin. Amin. Hadis-i şerifle bitirelim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Allah Teala Hazretleri azabı en hafif olan cehennemliğe şöyle der. Bakın şimdi, mahşer gününden bir sahneyi bize kim getiriyor? Muhammed aleyhisselam. Mahşer gününden birçok sahneyi gören kişi. Sadece o gördü, biz görmedik. Şimdi biz hayatı boyunca yalan söylememiş olan insandan sallallahu aleyhi ve sellem bir sahneyi göreceğiz. Azabı en hafif olan cehennem niye şöyle der? Cehenneme insanlar gitmişler. Orada bir tane adamdan bahsediyor. En hafif olan kişi. Başka hadisinde bunu nasıl anlatıyor? Cehennemde azabı en hafif olan ayakları çıplaktır. Bir kaynar suyun içindedir. Ateş onu yakmıyor. Kaynar su bacaklarını devamlı yakıyor. Ve kulaklarından ve başının üstünden buhar çıkar. Onun göreceği azap devamlı budur. Cehennemdeki en hafif azap budur. Şimdi o adama Allah Teala Hazretleri bir soru soruyor. Eğer dünya her şeyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmaya bedel, fidye olarak verir miydin diye soracak. Adamın hepimizin dünyada sahip olduğunu düşündüğü bazı şeyler var. Halbuki bizlerin tamamı emanetçidir. Hiçbir şeyimizin sahibi değiliz. Delilim nedir? Delilim, kabre girdiğin zaman PlayStation'ı yanına alan varsa sahibisin diyebilirsin. Var mı aranızda bir akrabanız, konu, amcaoğlu, hala kızı, Xbox yanına alabilen? Yok. Kabirde Assassin's Creed oynayamazsın kardeş. Öyle bir şey yok. Oraya çıplak elle gideceksin. Çıplak bedenle gideceksin bir kefenle. Üzerine hiçbir işleme yapamayacağın, hiçbir enteresanlık serdedemeyeceğin, ben daha fazla para vereyim daha güzel bir kumaştan olsun diyemeyeceğin bir kefen. Parçalanacak mı? Solucanlar gelecek, akrepler gelecek, parçalayacak. Kanuni Sultan Süleyman atamız, Allah ondan razı olsun. Ne diyor? Bak hiç kimsenin adetinde olmayan bir şey söylüyor. Ben diyor vefat ettiğim zaman, ey Şeyhülislamlar, vasiyetimdir. Vefat ettiğim zaman sağ elimi tabutumdan dışarıya çıkartın. Kabre gidinceye kadar sağ elim tabutumdan dışarıda olsun. Neden? Bütün insanlar görsünler ki koca sultan dünyaya hükmetmiş, bütün süper güçlere emirler yağdırmış. Sultan çıplak elle gidiyor. Hiçbir şey götüremiyor. Herkes görsün. Şu verdiği misale bak, şu verdiği örneğe bak. Allah senden razı olsun be. Böyle atalarımız var bizim, böyle büyüklerimiz var. Bunlardan kopartmaya çalışıyorlar bizi. Şimdi, herkesin sahip olduğunu düşündüğü şeyler var. Allah Teala diyor ki, o dünyada sahip olduğun şeyler var ya, onların hepsini senden istesem. Onları da bir tarafa bırak, dünyanın tamamına sen sahip olsaydın. Dünyada bu mümkün değildir. Bizim gibi sıradan insanlar bu olmayacak. 4 kişiye oldu, ikisi kafir, ikisi Müslüman. 5.'si Hazreti Mehdi olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olan kişi. Dünyaya hakim olacak. Kısa bir dönem. Sonra tekrar İslam'ın gerilemesi ve vefat etmesi olacak. Şimdi, dünyanın tamamına sahip olsaydın ve sana deseydim ki fidye olarak şu cehennemden çıkartmam için bana verir misin? Verir misin, vermez misin? Allah'ın kuluna soracağı soru bu. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Adam evet diyecek. Rab Teala bunun üzerine sen daha Adem'in sülbündeyken ben senden bundan daha hafifini istemiş, bana hiçbir şeyi ortak kılmada seni ateşe sokmayayım, cennete koyayım demiştim. Sen buna yanaşmadın, şirke girdin diyecek. Buhari Müslim hadisi. Bakın çok hafif bir şey istedim diyor senden. Nereden istemiş? Daha Adem'in sülbündeyken, daha dünyaya gelmemişsin. Adem'in sülbünde, Adem'in bedeninde yumurta halindesin, sperm halindesin. Ruhlar aleminde ben seni yarattım ama daha dünyaya göndermedim. Ve ben sana orada seslendim. Dedim ki bana hiçbir şey ortak koşma. Hocam namaz kılacağım ama patronum bana müsaade etmiyor. Deme, ortak koştum, patrona ortak koştum. Yapma bunu. Senin rızkını patron vermiyor. Müslüman. Hocam sakal bırakacağım ama hanım bana müsaade etmiyor. Yapma bunu. Hanımı dine ortak koşma. Sakalı bırakmak zorundasın. Az bile olsa bu sakal olacak. Hocam ben hacca gideceğim ama dedem müsaade etmiyor. Daha çok erkenmişim. Yaşım 40. Yahu mezara gireceksin ya. 40 yaş mezar demektir. Bitti artık. Tepeden aşağı gidiyorsun. 30 olduk mu? Neredeyiz 30 olduk mu? Dağın tepesine çıktık. 31 oldun mu tepeden aşağı gidiyorsun. Artık ölüme doğru koşturuyorsun. Tepeden aşağı iniş. Tepeye doğru çıkıştan daha hızlı gider. Haberiniz olsun ha. Mesela şu anda ne diyor hepiniz? Hocam benim yaşım 20. Çok hızlı geçti ya. Bir anda geçti. Hocam benim yaşım 40, nasıl geçti anlamadım. Bundan sonrası inşallah daha ağır geçer. Tam aksi. Bundan sonrası daha da hızlı geçecek. Bir bakacaksın Azrail'i bekliyorsun. Yatak odanda. Hanım bir çay yap ya diyorsun ama bir anda Azrail geliyor. Çay beklerken Azrail geliyor. Kardeşler Bu böyle anı sen farkında olmadan gelecek. Ölüm kıyamet gibidir. Bir anda gelecek. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ölüm küçük kıyamettir. Her kimsenin küçük kıyameti ölümdür. Şimdi Allah Teala Hazretleri diyor ki çok ufak bir şey istedim ben senden. Bana ortak koşma. Sana dine dair verdiğim emirlerde insanlara ortak yapma. Şu şöyle der mi, bu böyle der mi? Deme. Size hayatın mutlu olma sırrını söyleyeyim mi kardeşler? Allah ne der diye bakın. İnsanlar ne der bakmayın. Ya sohbet yapıyoruz. Çok tepki alır mıyız? Vehhabi ne der, Şii ne der, modernist ne der? İnsanlar beni düşman bellemesin. Çok düşman edinirim. Konu komşu ne der? Bu kadar genç sohbetimize geliyor. Soruşturma başlamasın hakkımızda. Bizi içeri almasınlar. Düşünme insanları. Sen Allah'ın dinine hizmet et. Bırak Allah ne istiyorsa olsun. Korkma. Resulullah Aleyhisselam bilmez miydi bütün Mekke tarafından sevilmeyi? Bütün Mekke Resulullah'ı seviyor. Aşıklar Resulullah'a. Ama davayı açıkla emri geldi. Ben bu Mekke'nin ve tüm kainatın hakimiyim Allah'ım. Benim Allah'lığımı açıklayacaksın. Kimseyi bana ortak koşmayacaklar. Şimdi Resulullah şunu diyebilir mi? Şöyle bir hakkı var mı? Ya ben bunu yapamam ya Rabbi. Diyebilir mi? Diyemez. Derse emri çiğnemiş olur. Asilerden olur. Şu hitaba muhatap olur. Allah'ın Kur'an'daki şu hitabına muhatap olur. Benim emrimden çok ufak bir şekilde ayrılırsan, benim sana emrettiğim şeyleri insanlara aktarmazsan, senin şah damarını keserim. Bu hitap kime? Dünyada Allah'ın en sevdiği insana, Muhammed Aleyhisselam'a yaptığı bir tehdittir bu. Birebir aktarmazsan, benim sana söylediğim şeyleri insanlara aktarmazsan, senin şah damarını keserim. Yaşatmam diyor Allah Teala. Ne yapacak Muhammed Aleyhisselam? Ya bu kadar insan bana düşman olmasın, dur anlatmayayım. Yapamazsın bunu. Sen de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin. Allah'ın yeryüzündeki halifelerinden bir halifesin Müslüman. Bu İslam'ı insanlara anlatmak zorundasın. Mutlu olmak istiyorsan insanlar benim hakkımda ne der deme. İnsanların reytingine bakma. Sen Allah'ın reytingine bak. Allah'ın reytingine bakanlar mutlu yaşarlar. Mutlu olurlar. Bir sürü cahil cühala sizi eleştirir. Siz neye bakacaksınız? Benim yaptığım bu hizmetle iki tane adam namaza başlamış mı? Başladı. Başarılıyım. Bitti. Benim futbol takımım sene sonunda şampiyon oluyor mu? 3 seneden beri benim tuttuğum takım şampiyon oluyor. Efendim teknik direktörü böyleymiş, hoca oyuncularla arası iyi değilmiş, oyuncular çok kibirliymiş, çok fazla para veriliyormuş. Bunların hepsi lafı güzel, boş iş. Kim şampiyon oldu? 20 sene sonra kim, neyi sorarlar? Kim şampiyon oldu? Bu takım şampiyon oldu. Demek ki başarılı. Müslüman, bizim başarı ölçümüz nedir? Bir Müslümana içkiyi bıraktırabildin mi? Sen şampiyonsun. Bir Müslümanı ilim meclisine alıştırdın mı? Şampiyonsun sen. İnsanların ne diyor bakma. Bir Müslümanı günde bir vakit namaza. Bak 5 vakit demiyorum. 5 vakitte başlangıç 1 vakitte olur. Bir vakit namaza başlattın mı? Sen şampiyonsun. İnsanlar ne der bakma. İnsanları tatmin edemezsin. Bak yine külli bir kaide söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın. Şu dünyada havaya uçun, ağzınızla kuş tutun. Paren dağıtın havada böyle, paren dağıtın. İnsanları tatmin edemeyeceksiniz. Muhakkak sizden memnun olmayacak olan birileri çıkacak. Muhakkak. Allah'ın koyduğu sistem böyledir. Kimi tatmin edelim biz? Eğer bana bu gözleri veren, bu aklı veren, şuraya gelme kabiliyetini ve isteğini veren insan olsa insana tapacağız. Ama insan veremedi. İnsan kendi burnunun akıntısını gideremiyor. Bana hayat mı verecek? Bana bunları Allah verdiyse ben kime tapacağım? Allah'a tapacağım. İşte Allah Teala bu hadis-i şerifte o kula bunu söylüyor. Çok ufak bir şey istedim ya. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Hiçbir insanın isteğini benim isteğimin önüne geçirme. Ben senden bunu istedim. Ey kulum. Ama maalesef üzülerek görüyorsun. Büyük çoğunluk, büyük yığınlar insanların isteğini Allah'ın isteğinin önüne koymuş. Bakın şu anda sohbete 100 tane genç gelmiş. Ama şu anda kahvelerde 300-500 tane yığın var. Yığın. Küfür ede ede kağıtları önüne koyuyorlar. O taşları diziyorlar. Küfür ede ede. Taş çalıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Plan kuruyorlar, kaş göz işareti yapıyorlar. Şşt, çaldım oradan taşı diyor, hareket yaptık diyor. Tamam diyor, tostları diyor bunlara giydirdik. İddialı oynuyorlar ya, hep kumar. Çaylar diyor, şimdi orada puanlar var. Puanları kim daha fazla alırsa diğeri kaybediyor. Çayları ona ödetiyorlar. Bunun adı nedir İslam'da? Biri kaybedip diğeri kazanıyorsa kumardır. Yani haramdır. Orada oyun oynuyor, eğleniyor, şeytanlar içeride. 500 tane adam var, 500 tane de şeytan var. Ne süper bir alem burası, böyle güzel bir dergah olur mu ya diyor şeytanlar. Yiyin için eğlenin diyor. Çaylar sol elle içiliyor, küfürler gırla, gıybetler gırla. Taşları dizerken mahalledeki sohbete giden gençleri aşağılıyorlar. Ya bizim mahallede İsmail var, takmış kafayı 6 aydan beri sohbetlere gidiyor, hacı hoca olmuş ya. Bir de sakal bırakmış. Dengesiz bu ya, 20 yaşında namaza mı başlanır kardeşim? Hem kahvede, hem şeytanın hizmetinde, hem de onu aşağılıyor. Şimdi ey insan, sen bu ahmak adamın, hayatını kahveye adamış olan bu ahmak adamın sözüne mi bakman lazım? Onun rızasını mı alman lazım? Yoksa sana ebedi cenneti vaat eden, sonsuz bir hayatı vaat eden Allah'ın rızasının peşinde mi olman lazım? Senin kimin peşinde olman lazım ey insan? Allah Teala Hazretleri bizi aldananlardan, kalanlardan etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Vallahu ya'lemu e'malekum. Vallahu ya'lemu e'malekum. Allah yaptığınız amelleri bilir. Ne yaptın, ne ettin hepsini bilir. Hepsi kitaplarda yazılıdır. Yanımızdaki o melekler devamlı sabah akşam yazıyor. Bugün kaç tane hastaya baktın? 20 tane hastaya baktın. Allah rızası için yaptıysan, vatana millet sevdası niyetiyle yaptıysan 20 hastanın sevabı sana yazıldı. Ya hocam bu benim zaten işim. Ben bundan para kazanıyorum. Sen niyetini para kazanmak yapma. Sen niyetini dünya kariyeri yapma. Sen niyetini Müslümanlara hizmet yaptın mı hem para kazanacaksın, hem doktorluk vazifeni yerine getireceksin, hem de sevap kazanacaksın. Bu iş bu kadar güzel bir şeydir. Niyeti düzelt, Allah her şeyini düzeltir. Bir haber okuyalım hem kapatalım. Arkadaşları yüzünden intihar etti. Bakın konuyla paralel geldi. Yoksul olduğu için alay edilen 14 yaşındaki Ashley Bowes kendisini öldürdü. 14 yaşında kız. Kendisini öldürmüş. Sebep ne ama sebep? Yoksul olduğu için, fakir olduğu için devamlı okulundaki arkadaşlar bununla alay ediyor. Independent'ın haberine göre İngiltere'de yoksul olduğu için alay edilen Ashley isimli 14 yaşındaki genç odasında ölü bulundu. Gencin okul arkadaşları tarafından depresyonda olması, yeme bozukluğu yaşaması ve yoksul olması sebebiyle hedef alındığı bildiriliyor. Birkaç sıkıntı peşi peşine bu kızın üstüne gelmiş. Neden? Tabiat boşluk kabul etmez. İslam'a yönelmezse, yaratıcısına yönelmezse, onu tanımak için araştırmalara girişmezse, dünyada elde ettiği bütün övgüler, bütün nimetler, bütün geçici hazlar onu tatmin etmez. Hep bir boşluk içindedir. Bunu Allah ile tatmin etmen lazım. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Bak PlayStation'da demiyor. Kalpler ancak Call of Duty oynarsan tatmin olur. Var mı böyle bir ayet? Yok. Ela bi zikrillahi zikirle tatmin olur. Allah'ı zikirle. Zikredeceksin, Allah da orayı tatmin edecek. Hiç psikolojik bir sıkıntın olmayacak. Hiç hap içmene gerek kalmayacak. Psikoloğa gidip 200 dolar vermek zorunda kalmayacaksın. Allah'ı zikret, Allah'ın dinini yaşa, kitabını oku, huzurlu olursun. Bu kız okumamış. Okumadığı için insanların nazarı, onun nazarında çok itibarlı olduğu için o buna fakir diyor, öbürü fakir diyor, aşağılıyor. Öbür arkadaşı geliyor diyor ki ya 2 haftadır aynı elbiseyi giyiyorsun, sen başka bir elbisen yok mu? Öbürü geliyor 3 yıldır aynı sınıftayız, aynı kalemi kullanıyorsun diyor. Devamlı aşağılamak için şeytanlarıyla beraber bahane buluyorlar. Ve bunlar birikiyor. Kızın psikolojisinde birikiyor, içine atıyor. Annesine gidiyor, giydiriyor. Babasına gidiyor, giydiriyor. Sonuç yok. Ve devamlı içine atıyor, birikiyor. Bowes'un intihar yöntemlerini anlatan internet sitelerini araştırdığı ve ilaç kullanarak intihar ettiği aktarılırken odasında bıraktığı notta anlayacağınızı düşünüyorum, buna dayanamıyorum dediği belirtildi. Şimdi önce bir intihar etmeden önce nasıl daha az acı çekerim? Hesabına gitmiş, intihar sitelerine bir bakayım. Türkiye'den bile girilebilen intihar siteleri var şu anda. Nasıl daha az acıyla cehenneme gidersin? Sanki dünyadaki acıyı koparttın, kurtuldun, iş bitti. Ondan sonra bir acı yok. Berzah aleminde acı var. Kafir olarak ölenler kıyamete kadar kabirde azap görecek. 1. Bitti mi? Bitmedi. Mahşerde azap görecek. 2. Sonra cehennemde ebedi azap. Sonu yok bunun ya. Sonu yok. Ama burada kurtulduğunu düşünüyor. Bu sitelere giriyorlar. Hapla mı? Yüksekçe bir yerden atlamayla mı? Ya atlarken tamam düşme anında büyük bir sıkıntı var. Bir patlama olacak beyinde ama o uçma hissini bir yaşamak istiyorum ya diyor. Allah ebedi olarak uçma vaadi var. Resulullah Aleyhisselam uçacaksınız diyor. İstediğiniz yere uçarak gideceksiniz diyor. Ebedi vaat bu. Bu diyor ki ben bir kere uçayım bana yeter. O zevkle beraber son hamle beynin patlaması ve öleyim diyor. Önemli değil. Yeter ki bir kere uçayım. Bu uçma hissiyatını yaşamak için birçokları milyonlarca TL para veriyor. Neye? Uyuşturucuya. Uyuşturucu uçurur. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar tecrübe etmedim. İnşallah bundan sonra da etmem. Ama hizmetimize katılanlar, gerek buraya gelenler, elhamdülillah tövbe edenler, gerekse internetten bize kullananlar, tövbe etmiş mesaj yolluyor. Hocam diyor uyuşturucu tarifinde yetersizsin diyor. Tamam diyor uyuşturucunun kötü bir şey olduğunu anlatıyorsun ama tarifte yetersizsin diyor. Ben sana bazı bilgiler vereceğim. Kardeşim diyorum hiç kullanmadım. Yani verdiği hisleri anlatmamam normal. Çünkü hiç kullanmadım. Ben sana anlatacağım diyor hocam. İçtiğin anda diyor onu geçici bir has ve uçma hali. Aldığın zevk nedir diyorum aldığın zevk? Tam olarak bana tarif et. Uçmak diyor. Bütün dertlerin, sıkıntıların bir anda gitmesi ve bir iki saat boyunca havada uçman. Uçma hissiyatı. Bu seni çok rahatlatıyor diyor. Fakat uyandığın anda günlerce süren bir sıkıntı. Birkaç saatlik zevk için günlerce süren psikolojik bir buhran. Bitiş anı. Vücudunda yaşamaya dair hiçbir ümit kalmaması. Uyuşturucu böyle melanet bir şey. Annene yalan söylüyorsun, babana yalan söylüyorsun. Kardeşler bunu tarif ediyor. Elhamdülillah tövbe etmişler, kurtulmuşlar. İnşallah daha birçoğu kurtulur. Bu uyuşturucunun bir kademe altında, intihar boyutunda, İslam ile tanışsaydı, bazı kitaplar okusaydı, neden yaratıldığını anlasaydı, bu sıkıntıların tamamının geçici olduğunu bilirdi bu kız. Bilmedi. Ana babası da öğretmedi. Öğretmediği için ne oldu? Hayatına son verdi. Kurtulacağını düşündü. Anlayacağınızı düşünüyorum. Bak, bir de diyor ki notunda, beni anlamanız lazım. Çünkü ben fakirim. Fakirlik demek ölmek için yeterli bir sebep midir? Nice adam var. Gece gündüz inliyor. Benim mahallemde yatan bir komşum var. 25 yıldır yatalak. Bir kızı bakıyor. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Bir kere yüzünü ekşitmedi. Anasına 25 yıldır. Biz bu hizmeti 1,5 sene yaptık anamıza. Allah günahlarını affetsin. 1,5 senelik bir kanser tedavisinde yatalak bir kadına bakım hizmetini kız kardeşlerimiz yaptı. Ama ne kadar sürdü? 1,5 yıl. Bu kadın 25 yıldır yatarak ne aklı başında ne bir istekte bulunabiliyor. Bütün temizliğini, bütün ihtiyaçlarını bu kızı gideriyor. 25 senedir. Bu kadın intihar etmiyor. Kızı o sıkıntıyla intihar etmiyor. Her gün annesinin altını 3 defa temizlemek zorunda. Bu kız intihar etmiyor. Senin gerekçen ne? Ben fakirim. Yeni elbise alamıyorum. Sen fakir değilsin, sen ahmaksın. Maldan önce sen aklını kaybetmişsin. Çünkü durumu dünyada senden çok daha kötü olan binlerce insan var ve bunlar senin dikkatin nazarından kaçmış. Görmüyorsun, görmek istemiyorsun. Şeytan sana unutturmuş. Boğsun intihar etmeden önce tavşanını uzaklaştırdığı, annesini öptüğü ve yatağına gittiği bildiriliyor. Demek ki bir tavşan var. O sıkıntıyı, o buhranı atlatmak için bir hayvan almış. Hayvana evde bakıyor ama tatmin etmez. Hayvan severler, hayvan bakışları. Hayvan sevmek çok güzel bir şey. Tatmin etmez seni kardeşim. İslam'a yönelmen lazım. Hayvana ruh veren Allah'ı bilmeden hiçbir şey seni tatmin etmez. Şu halde ben sana kedi besleme demiyorum. Tavşan besleme demiyorum. Besle. O hayvanı da sev. Ama Allah aşkına esere takılıp da eseri yapan sanatkarı unutma. Unutma. Bu hayvanın güzelliğini yaratan bir ilah var. Hayvanla oynadın, oynadın, eğlendin, eğlendin bizim kuşlular gibi. Gece gündüz kuşlular mekanında sabahtan akşama kadar kuş uçuruyorlar, takla attırıyorlar. Bir tanesi namaza gitmiyor. Allah'tan kork kardeşim ya. Kuşlara aşıklar, çok seviyorlar ama kuşu yaratanı düşünemiyorlar. Bak, aklını bir adım sonraya götüremiyor. Götüremediğin zaman ne oluyor? Kuş sevdasından Allah'tan uzak kalıyorsun. İbadetten uzak kalıyorsun. Allah bunlara hidayet versin. Amin. İşitiyorum. Kendilerini savunmak için bazıları bana geliyor. Yarımız gidiyoruz hocam diyor. Yarı kısmımız gitmiyor. Yarımız gidiyoruz. Onların yerine namaz kılıyoruz diyor. Ya onun yerine namaz olur mu? Sen kimi kandırıyorsun ya? Bak bu Arnavut'un gözlerine bak. Kandıramazsın bizi. Onun yerine yemek yoksa, onun yerine uyku yoksa, şimdi sen diyor musun oradaki arkadaşa, sen bu gece uyuma, kuşlarla ilgilen, ben senin yerine uyurum. Diyor musun ona? Bütün ihtiyaçlar, insanın beşeri olarak bütün ihtiyaçları kendisine aittir. O yemek yemek zorunda olduğu gibi sen de yemek yemek zorundasın, uyumak zorundasın. Bu olmadığı gibi namazı da sen kılmak zorundasın kardeşim. Son paragraf. Biz yoksuluz. Sizin gibi büyük markalara sahip olamayız. Yazan genç, bak şimdi son anda bir atar gider yapmış. Bir parçalama bölme işlemi yapmış. Biz yoksuluz kardeşim, ölüyoruz, kendimizi öldürüyoruz ama sizin gibi markalara sahip değiliz. Hayat gayesi neymiş bu kızın? Markalar. Ayakkabım şu marka olmalı, elbisem bu marka olmalı, bilgisayarım şu marka, cep telefonum şu marka olmalı. Marka, marka, marka. Kur'an'da var mı? Şu markayı giymezseniz ben sizi yakarım. Allah Teala'nın böyle bir tehdidi var mı Kur'an'da? Cep telefonu alacağınız zaman ey kullarım, şu markayı kullanmazsanız ebedi olarak sizi ateşe atarım. Böyle bir tehdit var mı? Yok. Kur'an'da sadece şu var. Temiz elbiselerinizi giyin. Mescitlere gideceğiniz zaman temiz elbiselerinizi, güzel elbiselerinizi giyin. Marka yok. Elbiselere takılmak yok. Temiz ol, güzel ol, yeter. Aynı gömlek var. Aynı gömlek. Görünüm aynı. Etiket farkından dolayı bir tanesinin fiyatı 250 TL, bir tanesinin fiyatı 25 TL. Müslüman kardeşim diyor ki ya şimdi okuldaki arkadaşlar beni aşağılamasın. Ben 250 TL'yi alayım diyor. Babanın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sen ne ayaksın oğlum diyor ya. Ben diyor sabahtan akşama kadar koltuk takımı döşedim diyor burada. Canım çıktı diyor. İki tane çivi de elime girdi diyor. Sana verdiğim bütün haftalığı bir tek gömleğe verdim diyor. Sen ne ayaksın diyor. Hele ki onun babası, o gencin babası Arnavutsa ayvayı yedi o. Ayvayı yedi. Arnavutlar bu etiket konusunda umursamazdır. Önemsemezler. Bak bizimkilerin beğendiğim huylarından bir tanesi bu. Etiketi umursamaz. Çocukları gösterişe daldığı zaman kulağını çeker. Komünizmden kaçıp geldiği için unutmamış. Biz açlıktan buraya geldik. Tuz ekmekle yaşadık. Rahmetli babam, dedem hep anlatır. Biz 10 sene tuz ekmek yedik. Biber bulduğumuz zaman o pul biberleri var ya, pul biberi. Şu anda bizim yemeklerimizde 3-4 çeşit yemek yeriz. Pul biberi bulduğumuz zaman biz künefe bulmuş gibi oluyorduk diyor. Pul biberi nedir ya? Ekmeği diyor, tuza banıyor çünkü diyor. Günlerin böyle geçtiği için diyor, bir pul biberi ya da bir zeytin parçası olduğu zaman diyor, ekmeğimizi zeytinin üstüne basıyoruz ki yağ gelsin. Şu fakirliğe bak ya. Fakirlik bu. Bu kızın her şeyi var. Ekmeğini zeytine, tuza da basmamış. Ama kalbi boş. Kalbi boş. Büyük markalara sahip olamayız yazan genç, bunda alay edilecek bir şey yok. Sözcükler öldürür diyerek arkadaşlarına tepki gösteriyor. Arkadaşları alay etmiş, alay etmiş ama beni diyor, ben öldürmedim. Sözcükleriniz öldürdü diyor. Yaptı atar giderini, Facebook'a mesaj da yazdı. Tamam şimdi cennetin en güzel köşesinde. Kurtardı paçayı. Ailesinin kızlarının intihar edeceğine dair bir işaret görmedikleri söyleniyor. Kesin işaret görmüşlerdir. Kesin. Bunalım halleri, tavırlar, davranışlar, okuldaki hali yansır. Bizim çocuk akşam eve bir geliyor, bir telaş içinde, diyorum ne oldu? Baba diyor, iki tane soru aldım diyor. Alay ettiler diyor. Moralim çok bozuldu diyor. Çocuklar, İslam'ı bilmeyen çocuklar, İslam'ın bazı kaideleriyle alay etmişler. Bu da onları duymuş, yüzüne yansıyor. Bana söylemiyor ama ben çocuğun yüzüne mi bakıyorum, bir sıkıntı var. Ne oldu oğlum diyorum, kavga mı yaptın okulda? Yok baba diyor, alay ettiler diyor. Cehennemle alay ettiler diyor arkadaşlarım. Ona sinirlendim diyor. Bu kız intiharın eşiğine gelmiş. Muhakkak işaretleri vardır. Aile soruşturmayı kendisinden kaldırmak için işaret görmemiş. Görmedik demiştir. Allah Teala Müslümanları korusun. Amin. İntihar meyli olan, intihar eğilimi olan Müslümanlara Rabbim izan versin, akıl fikir versin. Amin. Kalplerini İslam ile, kendi zikriyle tatmin etsin. Amin. Gayrimüslimlerin tamamına İslam'ı nasip etsin. Amin. Hepsini Müslüman yapsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.